आराध्या की आंखों में पानी था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपने भाई को इतना कुछ सुना दिया। वहीं अभिमान कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। बुरे तरीके से आराध्या पिस रही थी, यहां तक कि वो जानती भी थी कि उसका यही हाल होने वाला है। फिर भी उसके पास अभिमान से शादी करने के अलावा ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिलहाल तो आराध्या को अभिमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आराध्या ने एक बार फिर अभिमान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, चले जाओ यहाँ से। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाई। आराध्या ने अभिमान की बाजू पकड़ी, उसे उठाया और खींचती हुई फ्लैट से बाहर लेकर गई। और अगले ही पल उसने अभिमान को मेन गेट से धक्का दे दिया। अभिमान हैरानी से आराध्या को देख रहा था। अभिमान बहुत देर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आराध्या के ऐसा करने से उसका दिमाग खराब हो गया। आराध्या जैसे ही उसके मुंह पर गेट बंद करने लगी, अभिमान ने अपना एक हाथ दरवाजे पर रखा और आराध्या की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, वादा करता है अभिमान रघुवंशी, जैसे तुमने मुझे अपने फ्लैट से निकाला है, मैं भी तुम्हें रघुवंशी मेंशन से ऐसे ही निकालूंगा और याद दिलाऊंगा कि तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया है। आराध्या अभिमान की आंखों में देखकर बोली, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम मुझे रघुवंशी मेंशन से बेइज्जत करके निकालोगे। कम से कम तुमसे पीछा तो छूट जाएगा। इतना कहकर आराध्या ने गेट बंद कर दिया और अभिमान ने गुस्से में अपना एक मुक्का आराध्या के कमरे के फ्लैट की दीवार पर दे मारा। दूसरी तरफ बदमाशों की टोली एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हुई थी। चारों आपस में बात कर रहे थे और तभी वेदांत बोला, यार तुम लोगों ने 4 लाख की शॉपिंग करवा दी, अब पापा मुझसे पैसों का हिसाब मांगेंगे तो मैं 4 लाख रुपए कैसे दिखाऊंगा। ये सुनते ही सार्थक को हंसी आ गई और बोला, देखा मैंने तो चुड़ैल को बिना पैसों के ही पटा लिया। वेदांत ने कृष की ओर देखकर बोला, यार इसी कुत्ते ने कहा था कि उसकी शॉपिंग के पैसे दे दे, वैसे ही पापा 1-1 रुपए का हिसाब लेते हैं। अब क्या कहूंगा कि 4 लाख रुपए एक चुड़ैल के ऊपर उड़ाकर आ गया। कैसे भी करके मेरे अकाउंट में 4 लाख डालो, वरना तुम जानते हो रजावत साहब तो मेरा क्या ही करेंगे। वहीं सार्थक को वेदांत की बातों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पापा ने अगर पैसों का हिसाब ले लिया तो उन दोनों की बैंड बजने वाली है और वेदांत की ज्यादा बजने वाली है, क्योंकि वो सार्थक से बड़ा है उम्र में भी और रिश्ते में भी। हाँ, पैसे तो कृष के पास भी नहीं थे और ना युग के पास। पैसे तो एक्चुअली सबके पास होते थे, लेकिन सबको सीनियर रघुवंशी को हिसाब देना पड़ता था, जिस हिसाब से वो अपने पैसों को हिसाब से ही खर्च करते थे। कृष बोला, यार जैसे तैसे एडजस्ट कर लेना, बोल देना कि कृष को दिए। वेदांत बोला, और तुझे लगता है वो ये बात मान लेंगे? भाई वो बात की खाल निकालते हैं। युग बोला, यार तो बोल देना युग को दिए, वैसे भी रजावत साहब मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं तो कुछ नहीं कहेंगे। वेदांत को युग की ये बात सही लगी। युग ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि युग थोड़ा शांत स्वभाव का था, इसीलिए सबका लाडला था। तभी सार्थक ने कहा, ठीक है यही कह देंगे, लेकिन तुम दोनों को रजावत हाउस चलना होगा ताकि सारी बात तुम्हारे सामने हो जाए और कहीं गड़बड़ हो तो तुम बात संभाल लो। चारों ने हाँ में गर्दन हिलाई और चारों ही वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद सब रजावत हाउस के बाहर खड़े थे। सार्थक और वेदांत घूमने गए हुए थे और जब वो वापस आए तो सीधा युग और कृष के काम में लग गए। वो दोनों अब घर आए थे। दोनों को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें अब अपनी अपनी माँ से डांट पड़ने वाली है, लेकिन घर तो आना ही पड़ता, कहीं जा भी नहीं सकते थे। चारों ने बिल्कुल हीरो की तरह रजावत हाउस में एंट्री ली। जैसे ही चारों अंदर आए, वंशिका की नजर चारों पर गई। वंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वंशिका ने एक बार अपनी आंखों को मलकर फिर से चारों को देखा तो चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वंशिका ने सांझ को आवाज लगाते हुए कहा, सांझ सांझ जरा बाहर आओ, देखो मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये सच में चारों हैं, वेदांत और सार्थक दोनों वापस आ गए, देखो जरा। वंशिका की आवाज सुनकर सांझ बाहर आते हुए बोली, हाँ बुआ जी क्या कह रही हो आप। सांझ ने भी जब चारों को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। दोनों माओं ने अपनी बाहें फैला दी और चारों जाकर उनके गले लग गए। वंशिका ने कृष के चेहरे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुझे भी पता है कि इस दुनिया में रजावत हाउस है, सार्थक और वेदांत होते हैं तो तू आता है, वरना नहीं आता। और तभी सांझ ने भी युग की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, और तू, तुझे तो बाइक राइड पसंद है ना, कितनी बार लद्दाख जा चुका है, अरे कम से कम तू तो आ जाया कर, लेकिन तू भी नहीं आता, हद हो गई, मतलब कि हमसे मिलने कोई नहीं आएगा, आओगे तो इन दोनों चकुंदरों के लिए आओगे। कृष बोला, अरे नहीं भाभी कैसी बात कर रही हो, टाइम नहीं मिलता। सांझ बोली, हाँ जानती हूँ तो कितना काम करता है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, रजावत हाउस तभी आते हैं जब ये दोनों यहाँ आते हैं, वरना आते ही नहीं। तभी वंशिका ने कहा, अच्छा छोड़ो, आ जाओ साथ में बैठकर लंच करते हैं। वंशिका के कहने के अनुसार सब डाइनिंग एरिया में आ गए और बैठकर खाना खाने लगे। बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। आज वंशिका और सांझ को बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद रजावत हाउस में चहल पहल थी। दोनों ने ही बदमाशों की टुकड़ी को जी भर कर खाना खिलाया और बदमाशों की टुकड़ी भी ऐसे खाना खा रही थी जैसे आज से पहले उन्हें कभी खाना मिला ही ना हो, या कह सकते हैं कि उन्हें बहुत दिनों बाद वंशिका और सांझ के हाथ का खाना खाने को मिला था, इसीलिए वो ऐसे खा रहे थे। और तभी रजावत हाउस में शौर्य और वरदान की एंट्री हुई। सबकी नजर शौर्य और वरदान पर गई। वंशिका और सांझ तो खुश हो गए, लेकिन बदमाशों की टोली ने अपना सलाइवा गटक लिया, खासकर वेदांत। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं उसके पापा उससे पैसों का हिसाब न मांगने लगे। युग ने वेदांत के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, डर मत, मैं हूं ना, बस तू कह दियो कि तूने सारे पैसे युग को दिए, रजावत साहब मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। वरदान ने चारों को देखकर कहा, वहीं बैठे रहोगे या हमारे पास भी आओगे? चारों जल्दी से उठे और वरदान शौर्य के पास गए। सबने एक एक करके वरदान और शौर्य के पैर छुए। वरदान और शौर्य ने पहले तो सबको एक एक करके गले लगाया, क्योंकि उन्हें भी चारों बहुत दिनों बाद एक साथ दिखाई दिए थे। फिर सब सिटिंग एरिया में बैठ गए और बातें करने लगे। शौर्य और वरदान दोनों ही उनसे जो जो पूछते वो सब बता देते। और तभी वरदान ने वेदांत की ओर देखकर कहा, तुम्हारे अकाउंट से 4 लाख खर्च हुए हैं, कहाँ खर्च किए? अब तो वेदांत की सांस अटक गई। उसने बदमाशों की टोली की तरफ देखा और बदमाशों की टोली इधर उधर देखने लगी, जैसे उन्हें वेदांत की प्रॉब्लम से कोई वास्ता ही नहीं हो। वेदांत को तो गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर पहले तो सब उसे दिलासा दे रहे थे और अब सब ने वक्त पर मुंह फेर लिया। वेदांत को भी गुस्सा आ गया और वो मन ही मन खुद से बोला, सोलो छोड़ूंगा नहीं एक को भी, अगर आज मेरी पिटाई हुई ना तो तुम लोग भी मुझसे पिटोगे। वेदांत अपने ही ख्यालों में था, इतने में वरदान ने अपना गला साफ करते हुए फिर कहा, वेदांत कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारे अकाउंट में 4 लाख रुपए थे, तुमने कहाँ खर्च कर दिए? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बाप के पास बेहिसाब दौलत है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये दौलत मैंने मेहनत से कमाई है, और मैं नहीं चाहता कि घर का कोई भी मेंबर पैसों को ऐसे ही उड़ाए या किसी लड़की पर खर्च कर दे। अब बताओ मुझे, क्या किया तुमने इतने बड़े अमाउंट का? आखिरकार सार्थक को अपने चाचू का साथ तो देना ही था, इसीलिए उसने अपना सलाइवा गटक कर लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो नानू हम घूमने गए थे ना, तो वहाँ लग गए, मतलब हम लोगों ने पैकेज बुक किया था, लेकिन फिर भी कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं ना। इस पर शौर्य ने अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहा, तुम्हारा पूरा खर्चा मेरे मोबाइल में है, तुमने 4 लाख वहाँ खर्च नहीं किए, तो अपने चाचू को बचाने की कोशिश मत करो, चुपचाप फूफा जी की बातों का जवाब दो। अगर हमें पता चल गया कि तुम लोग उल्टा सीधा काम करते हो, तो इस घर से तुम्हें निकालने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी वेदांत ने झट से कहा, अरे नहीं भाई, वो मैंने सारे पैसे युग को दे दिए। युग ने जल्दी से कहा, अरे झूठ क्यों बोल रहा है वेदांत, क्यों आंखें मार रहा है, मुझे कब दिए तूने पैसे? मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मुझे बीच में मत घसीट, ये थोड़ी ना बात हुई कि बचने के लिए मेरा नाम घसीट देगा। युग ने फिर वरदान की तरफ देखकर कहा, नानू मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए, मुझे इन सब में मत घसीटना, मानता हूँ कि मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सबसे पैसे मांगता रहूं। इतना कहकर युग ने मासूम सा चेहरा बनाकर वरदान को देखा तो वरदान ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, हाँ मुझे पता है तुम कितने शरीफ हो, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम सच में बहुत शरीफ हो, मैं ये बात जानता हूँ। फिर उसने वेदांत को देखा जो सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। इस बार वरदान ने थोड़ा सख्ती से पूछा, वेदांत कुछ पूछ रहा हूँ, 4 लाख कहाँ खर्च किए? वेदांत चूहे की आवाज निकालकर आंखें नीचे किए हुए बोला, पापा मैं नहीं बता सकता, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो बस इतना समझ लीजिए कि किसी की भलाई में खर्च कर दिए। फिर उसने आंख उठाकर युग को देखा जैसे कहना चाहता हो, साले तू बाहर चल। वहीं युग उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी वंशिका आगे आई और वरदान को देखकर बोली, बस करो रजावत साहब, हद करते हैं, बच्चे इतने दिनों बाद घूम फिर कर घर आए हैं और आते ही उनकी क्लास लेनी शुरू हो गए, अरे 4 लाख खर्च भी कर दिए तो क्या हुआ, हमारा बेटा है। वरदान बोला, बेटा है इसीलिए कह रहा हूँ कि हिसाब से खर्च करे, मुझे बताए कि कहाँ खर्च कर रहा है, इसे चैरिटी करनी है, अच्छे काम में पैसे खर्च करने हैं तो मुझसे और ज्यादा पैसे ले जाए, लेकिन ये देखो तुम्हारे बेटे ने तो किसी संजना नाम की लड़की को 4 लाख की शॉपिंग करवा दी, ये कहकर वरदान ने मोबाइल वंशिका की तरफ बढ़ा दिया और बदमाशों की टोली ने कस कर आंखें बंद कर ली। अब बस वेदांत की बैंड नहीं बजती बल्कि अब सबकी बैंड बजने वाली थी। पहले तो बस वेदांत खड़ा था लेकिन अब धीरे धीरे सब खड़े हो गए। इस बार वंशिका ने पूछा, वेदांत क्या है ये सब? तुमसे कितनी बार पूछा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है तो बता दो, हम खुशी खुशी तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, लेकिन ये क्या? अब तुम हमसे झूठ बोलोगे, उस लड़की को शॉपिंग कराओगे और हमें बताओगे भी नहीं, और तो और अपने पापा से कह रहे हो कि भलाई का काम किया है। ये कौन सा भलाई का काम है कि अपने माँ बाप से छुपाकर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवा रहे हो? वेदांत कुछ नहीं बोला। वरदान ने फिर हल्के गुस्से में कहा, या तो जवाब दे दो या फिर कल से ऑफिस आओगे और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दो। मिलना चाहते हैं हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ताकि तुम्हारी और उसकी शादी करवा दे। अब वेदांत चुप नहीं रहना चाहता था। उसने युग को देखा और एक मुस्कुराहट पास कर दी और फिर वरदान को देखकर कहा, रजावत साहब मेरी गलती नहीं है, युग की गर्लफ्रेंड है। युग के पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैंने उसके बिहाफ पर उससे शॉपिंग करवा दी। कैसे बचेंगे चारों भाई वरदान के सवाल से?